2. รูปธาตุธาตุในรูปภูมิ1015ในขณะเกิดในรูปธาตุขันธ์เท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุขันธ์5อายตนะ5ธาตุ5สัจจะ1อินทรีย์10เหตุ3อาหาร3ผัสสะ1เวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1ปรากฏแก่เทวดาเว้นอสัญญาสัตตพรหม1016ในขณะเกิดในอรูปธาตุขันธ์5เหล่าไหนปรากฏขันธ์5คือ 1. รูปขันธ์ 2. เวทนาขันธ์ 3. สัญญาขันธ์ 4. สังขารขันธ์ 5. วิญญาณขันธ์ในขณะเกิดในรูปธาตุขันธ์5เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะ5เหล่าไหนปรากฏอายตนะ5คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. มนายตนะ 5. ธรรมายตนะในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะ5เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุธาตุ5เหล่าไหนปรากฏธาตุ5เหล่านี้คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. โสตธาตุ 4. มโนวิญญาณธาตุและ 5. ธรรมธาตุในขณะเกิดในรูปธาตุธาตุ5เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุสัจจะ1ข้อไหนปรากฏสัจจะ1ข้อนี้คือทุกขสัจในขณะเกิดในรูปธาตุสัจจะ1ข้อนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอินทรีย์10เหล่าไหนปรากฏอินทรีย์10เหล่านี้คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์3. มนินทรีย์ 4. ชีวิตินทรีย์ 5. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 6. สัทธินทรีย์ 7. วิริยินทรีย์ 8. สตินทรีย์ 9. สมาธินทรีย์และ 10. ปัญญินทรีย์ในขณะเกิดในรูปธาตุอินทรีย์10เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเหตุ3เหล่าไหนปรากฏเหตุ3คือวิปากเหตุคืออโลภะวิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออโมหะในขณะเกิดในรูปธาตุเหตุ3เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอาหาร3เหล่าไหนปรากฏอาหาร3คือ 1. ผัสสะอาหาร 2. มโนสัญเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารในขณะเกิดในรูปธาตุอาหาร3เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุผัสสะ1อย่างไหนปรากฏผัสสะ1คือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสในขณะเกิดในรูปธาตุผัสสะ1นี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1อย่างไหนปรากฏจิต1คือมโนวิญญาณธาตุในขณะที่เกิดในรูปธาตุจิต1นี้ปรากฏ 3. อสัญญาสัตว์สัตว์ที่ไม่มีสัญญา 1017ในขณะเกิดขันธ์เท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏแก่อสัญญาสัตตพรหมในขณะเกิดขันธ์หนึ่งคือรูปขันธ์อายตนะ2คือรูปายตนะและธรรมายตนะธาตุ2คือรูปธาตุและธรรมธาตุสัจจะ1คือทุกขสัตว์อินทรีย์1คือรูปชีวิตินทรีย์ปรากฏแก่อสัญญาสัตตพรหมอสัญญาสัตตพรหมไม่มีเหตุไม่มีอาหารไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตปรากฏ 4. อรูปธาตุธาตุในอรูปภูมิ1018ในขณะเกิดในอรูปธาตุขันธ์เท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2สัจจะ1อินทรีย์8เหตุ3อาหาร3ผัสสะ1เวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1ปรากฏ1019ในขณะเกิดในอรูปธาตุขันธ์4เหล่าไหนปรากฏขันธ์4คือ 1. เวทนาขันธ์2. สัญญาขันธ์ 3. สังขารขันธ์ 4. วิญญาณขันธ์ ในขณะเกิดในอรูปธาตุขันธ์สี่เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุอายตนะสองเหล่าไหนปรากฏอายตนะสองคือมนายตนะและธรรมายตนะในขณะเกิดในอรูปธาตุอายตนะสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุธาตุสองเหล่าไหนปรากฏธาตุสองคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุในขณะเกิดในอรูปธาตุธาตุสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกขสัจในขณะเกิดในอรูปธาตุสัจจะหนึ่งข้อนี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุอินทรีย์8เหล่าไหนปรากฏอินทรีย์8คือ1มนอินทรีย์2ชีวิตอินทรีย์3อุเปกขินทรีย์4สัทธินทรีย์5วิริยินทรีย์6สตินทรีย์7สมาธินทรีย์8ปัญญินทรีย์ในขณะเกิดในอรูปธาตุอินทรีย์8เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุเหตุสามเหล่าไหนปรากฏเหตุสามคือวิปากเหตุคืออโลภะวิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออโมหะในขณะเกิดในอรูปธาตุเหตุสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุอาหารสามเหล่าไหนปรากฏอาหารสามคือหนึ่งผัสสะอาหาร2. มโนสัญเจตนาหาร 3. วิญญาณาหารในขณะเกิดในอรูปธาตุอาหารสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุผัสสะหนึ่งอย่างไหนปรากฏผัสสะหนึ่งคือมโนวิญญาณาธาตุสัมผัสในขณะเกิดในอรูปธาตุผัสสะหนึ่งนี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏจิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุในขณะเกิดในอรูปธาตุจิตหนึ่งนี้ปรากฏ 5. ภูมันตรทัศนวานวาระว่าโดยการแสดงระหว่างภูมิ 1,020 สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นไฉนขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้ที่นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาอเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสวตีเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไนสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรหมโลกเป็นที่สุดชั้นพรหมปาลิสัชชาเบื้องบนกำหนดเอาพรหมชั้นอกนิฏฐภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นไน สภาวธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในอรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรหมผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเราพรหมผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไนสภาวธรรมคือกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไนมรรคผลแห่งมรรคธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหมายถึงนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ 6. อุปาทกกรรมะอายุปมานวานวาระว่าด้วยกรรมเป็นเหตุให้เกิดและประมาณอายุของสัตว์ 1. อุปาทกกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิด1,021 ที่ชื่อว่าเทวดาได้แก่เทวดาสามจำพวกคือ 1. สมมุติเทวดาเทวดาโดยสมมุติ 2. อุปัตติเทวดาเทวดาโดยอุบัติ 3. วิสุทธิเทวดาเทวดาโดยความบริสุทธิ์พระราชาพระราชเทวีพระราชกุมารเรียกว่าสมมุติเทวดาเทวดาเบื้องบนนับแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไปเรียกว่าอุปัตติเทวดาพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิเทวดาพวกมนุษย์ผู้ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วไปเกิดที่ไหนพวกมนุษย์ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของพราหมณ์มหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของกฤหบดีมหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์บางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานารดีบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปรมนิมมิตตวสวัตตี 2. อายุปมานะประมาณอายุ 1,022อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณ100ปีต่ำกว่านั้นบ้างเกินกว่านั้นบ้างก็มี 1,023 อายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีประมาณเท่าไร 50 ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช 30 ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี500ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ9ล้านปี อายุของเทวดาชั้นดาวดึงมีประมาณเท่าไหร่100ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึง30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 1,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ3โกฏ6ล้านปีอายุของเทวดาชั้นยามามีประมาณเท่าไหร่200ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 2,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามานับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ14โกฏ4ล้านปีอายุของเทวดาชั้นดุสิตมีประมาณเท่าไหร่400ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 4,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ57โกฏ6ล้านปีอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีมีประมาณเท่าไหร่800ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 8,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ230โกฏ4ล้านปีอายุของเทวดาชั้นปรมนิมมิตวัสวัตตีมีประมาณเท่าไหร่ 1,600 ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรมนิมมิตวัสวัตตี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 16,000 ปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรมนิมมิตวัสวัตตีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ921โกฏ6ล้านปีเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์6ชั้นเพียบพร้อมด้วยกามคุณทุกอย่างอายุของเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์6ชั้นนับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เป็น 1,228 โกฏ5ล้านปีโดยนับอย่างปีของมนุษย์ 1,024 บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชาอายุของเทวดาเหล่านี้มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณเท่าส่วนที่3แห่งกับบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณกึ่งกับบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างประณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างประณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นมหาพรหมอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ1กับ 1,025 บุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตตาภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ2กับบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างกลางแล้ว ไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอัปปมานาภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ4กับบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างประณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างประณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอาภัสราอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ8กับ1026บุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตตสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ16กับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอัปปมานสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ32กับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างประณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างประณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุภกิณหาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ64กับ1027บุคคลเจริญจตุตถฌานแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของอสัญญสัตตเทวดาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นเวหัปปพลาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอวิหาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอัตตปาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทัสสาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทัสสีบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอกนิษฐาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเพราะมีอารมณ์ต่างกันเพราะมีมนสิการต่างกันเพราะมีฉันทะต่างกันเพราะมีปณิธานต่างกันเพราะมีอธิโมกต่างกันเพราะมีอภินิหารต่างกันเพราะมีปัญญาต่างกันอายุของอสัญญสัตตเทวดาและเทวดาชั้นเวหัปปพลานะนั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ500กับอายุของเทวดาชั้นอวิหามีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 1,000 กับอายุของเทวดาชั้นอัตตปามีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 2,000 กับอายุของเทวดาชั้นสุทัสสามีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 4,000 กับอายุของเทวดาชั้นสุทัสสีมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 8,000 กับอายุของเทวดาชั้นอกนิษฐามีประมาณเท่าไรมีประมาณ 16,000 กับ 1,028 อายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพมีประมาณเท่าไรมีประมาณ 20,000 กับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพมีประมาณเท่าไรมีประมาณ 40,000 กับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 60,000 กับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ 84,000 กับ1029เหล่าสัตว์ผู้อันอำนาจแห่งบุญส่งเสริมแล้วไปสู่กามภพและรูปภพหรือไปถึงภวัคคพรหมบ้างแต่ยังกลับไปสู่ทุคติภูมิได้อีก เหล่าสัตว์ที่มีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติได้เพราะหมดอายุไม่ว่าภพไหนๆที่ชื่อว่าเที่ยงไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นแลเหล่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบคำนึงถึงความจริงข้อนี้จึงเจริญมรรคอันสูงสุดเพื่อพ้นจากชรามรณะครั้นเจริญมรรคที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้ยังถึงนิพพานแล้วจึงเป็นผู้ปราศจากอาสวะปรินิพพานเพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงชนี้แล 7. อภิญเยยาทิวานวาระว่าด้วยธรรมที่พึงรู้ยิ่งเป็นต้น 1,030 บรรดาขันห้าขันเท่าไรพึงรู้ยิ่งเท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้งบรรดาจิตเจ็ดจิตเท่าไรพึงรู้ยิ่งเท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรพึงละเท่าไรพึงเจริญเท่าไรพึงทำให้แจ้งเท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้ง 1,031รูปขันธ์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งขันธ์สี่พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอายตนะสิบพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งอายตนะสองพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีธาตุ16พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งธาตุสองพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีสมุทัยสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมรรคสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละพึงเจริญแต่ไม่พึงทำให้แจ้งนิโรธสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญแต่พึงทำให้แจ้งทุกขสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละแต่ไม่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งและไม่พึงละก็มีอินทรีย์9พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งโทมนัสสินทรีย์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่ทำให้แจ้งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละพึงเจริญแต่ไม่พึงทำให้แจ้งอัญญินทรีย์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีอัญญาตาวินทรีย์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญแต่พึงทำให้แจ้งอินทรีย์สามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอินทรีย์หกพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอกุศลเหตุ3พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งกุศลเหตุ3พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งและไม่พึงให้เจริญก็มี อัพยากตะเหตุ3พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งก็มีกวลิงการาหานพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งอาหาร3พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีผัสสะ6พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมโนวิญญาณธาตุสัมผัสพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีเวทนา6สัญญา6เจตนา6จิต6พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมโนวิญญาณธาตุพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มี 8. สารัมมนานารัมมนวานวาระว่าด้วยธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และไม่ได้1032บรรดาขันห้าขันเท่าไรรับรู้อารมณ์ได้เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้บรรดาจิตเจ็ดจิตเท่าไรรับรู้อารมณ์ได้เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้1033รูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่รับรู้อารมณ์ได้อายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้มนายตนะรับรู้อารมณ์ได้ธรรมายตนะที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุเจ็ดรับรู้อารมณ์ได้ธรรมธาตุที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีสัจจะสองรับรู้อารมณ์ได้นิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทุกขสัตว์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์14รับรู้อารมณ์ได้ชีวิตอินทรีย์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีเหตุ9รับรู้อารมณ์ได้กวลิงการาหารรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาหาร3รับรู้อารมณ์ได้ผัสสะ7เวทนา7สัญญา7เจตนา7และจิต7รับรู้อารมณ์ได้1034บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์เท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์เท่าไรที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้บรรดาจิตเจ็ดจิตเท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์เท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้1035รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันธ์สี่ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีอายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้มนายตนะที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีธรรมายตนะมีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหก